مسلم لیگ جماعت جیڑی سی نا پھر جناب جی نا اسفند یار ہوں پتر سینیٹ پوترا ہوں باجے خان کا اسلام آباد سینٹ نہیں ہوں پھر یہ بھی لکھا کرایا سکندر مرزا نہیں تھی مسلم لیگ سن کی کرتو سن کہ ہر کسی نو ہر کسی نو مطابق ملتے سن تو مطابق گل کرتے سن جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں پھر اور راز کھولیا عجیب کہ مسے انگریزاں دے دور اے سارے جیسے برطانی میں مسجد نبوی شریف دے اندر کھتری اذان پڑھدا سی انگریز جماعت دے مسلمان بن کے پورے داڑھی رکھی ہوئی سارا کچھ عربی بول دے سن فر فر گل کر کتاب آ رہی ہے جی انشاءاللہ موقع کراں گا پھر ایک نا ایک موضوع اور پڑھ دیاں گا میں شیر چٹیا جائے مزہ آ جائے گا مسلم بن صبیح حضور سرکار نماز پڑھتے سن جو بھی کام کرتے سن فخر اسی طرح ساڈے بابا جی جڑے سرکار مسٹر جناح صاحب آپ اور جناب مطلب یہ جو کچھ کام کرتے رہے نے جی اسا فخر نال بیان کراں گے کہ ساڈے بابا جی گانڈو سن جناب گل سمجھ لگ اسا کوئی شرمائی کوئی سردار تے سڑے کوئی مردہ تے مرے سبحان اللہ کی گل اسی فخر نال آکھاں گے ساڈے بابا جی گانڈو گانڈو پاکستان دا جو شیطانی منصوبہ تیار ہوئے نہیں تیار ہوئے کیمبرج یونیورسٹی ہاں جی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حقيقه كان الله كل شيء عليم اي كدي سوره احزاب احزاب ہے نا. چلو جی پانی تو بھر کے مل دیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وأرسل إلى الخلق كافة وهو خاتم النبيين لا نبی بعده الى يوم الدین. وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. مکرمین سامعین حضرات، السلام علیکم. آج ناچیز ایک ایسے موضوع پر بحث و کلام کرنا چاہتا ہے کہ جس کو بحیثیت موضوع کبھی زیر بحث نہیں لایا. سبحان اللہ. خاصا علمی موضوع ہے، سبحان اللہ، تحقیقی موضوع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس موضوع پر اس طرح کی گفتگو زندگی میں پہلی بار سنیں گے. سبحان اللہ. بلکہ میں اللہ تعالی کی مدد توفیق سے یہ کہوں گا کہ کتابوں میں بھی اس موضوع پر اس طرح کی گفتگو اس طرح کی بحث نہیں ہوئی ہوگی. موضوع کا نام سن لیں پہلے. موضوع کا نام ہے دیوبندیوں اور مرزائیوں کا باہمی رشتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اس پر ہمارے مذہب کے بعض محققین نے اپنے الفاظ میں کلام کی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز عوام الناس تک اس بات کو پہنچانے میں ناچیز ایک ایسا کردار ادا کرے گا جو پہلے نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. عوام تک پہنچانا ہی اصل مسئلہ ہے. کتابوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قارئین جو پڑھنے کے قابل لوگ ہوتے ہیں، پھر خالی پڑھنے کے نہیں سمجھنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، ان تک بات محدود رہ جاتی ہے. اور یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ عوام تک پہنچانا ہے بات میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس موضوع کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ دیوبندی جو لوگ ہیں، وہابی دیوبندی، وہابی دو قسم ہوتے ہیں نا، وہابی دو قسم ہیں، ایک وہابی غیر مقلد جن کو آل حدیث بھی کہتے ہیں، ایک وہابی دیوبندی. ان میں فرق اتنا ہے کہ ایک تقلید کو مانتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک تقلید سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی امام، ان کی تقلید کے دعوے دار ہیں، اور دوسرے تقلید کے مخالف ہیں. دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں ابو حنیفہ، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی فقہ کو مانتے ہیں. وہابی یہ کہتے ہیں نہیں، ہم خود ہی امام ہیں اور خود ہی سارا کچھ بناتے ہیں، خود ہی مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فروعی اختلاف. یہ کوئی اصولی جھگڑا نہیں ہے، اعتقادی جھگڑا ان کا آپس میں کوئی نہیں ہے، اعتقاد میں ایک ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تقلید درست ہے یا نہیں، اگرچہ ایک حوالے سے اس کا بھی اعتقاد کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن اس کو اصول اور عقائد کے باب میں داخل نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے تکفیر یا تدلیل لازم آئے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو یہ جو ٹولہ ہے نا، دیوبندی ٹولہ، ان کے بڑے نے جو مدرسہ دیوبند کے بنانے والا تھا نا، یا یوں کہیے کہ مدرسہ دیوبند کو ابتدان چلانے والا، بنانے کا اگرچہ کسی اور کی طرف اسناد کیا گیا نسبت کی گئی ہے, لیکن چلانے والا ابتدان اس کو کہیں گے. قاسم نانوتوی جو تھا نا, اس نے کتاب لکھی جس کے اندر ختم نبوت کا سری انکار کیا گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا. اب اس کی اس کا وہ انکار اس کی کتاب کے اندر, اس رسالے کے اندر تھا. وہ منحوس رسالے کا نام ہے تحذیر الناس عن آثار ابن عباس. وہ انکار کر بیٹھا جب کتاب منظر عام پر آئی, علماء کے ہاتھ میں آئی, ہر طرف سے ملامتیں شروع ہو گئیں, فتوی بازی شروع ہو گئی. تو وہ خبیث آخذت العزت بالاثم, عزت بچاتے ہوئے گناہ کو مضبوط پکڑ لیا, یا پیسے اور لالچ کے چکر میں جو بھی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال وہ اپنے کفر پر اڑ گیا اور اس کی ذریت آج تک اس پر قائم ہے. وہ کہتے ہیں یہ کتاب برحق ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے. سمجھ نہیں بات کی آ رہی. اور اپنے اس پاپا جی کے کفر کو چھپانے کے لیے تاریخ ختم نبوت انہوں نے شروع کر دی. دیوبندیوں کی طرف سے تاریخ ختم نبوت ہے جی, مرکزی مجلس ہونی کی قائم ہے, اور جناب دھڑا دھڑ جناب ان کے رسالے کتابیں اور تقریریں یہ سب شائع ہوتی ہیں. اب جو ضرورت محسوس ہوئی اس وجہ سے کہ جب دیوبندیوں نے یہ کردار ادا کیا نا, اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرب شریف سے حسام الحرمین کے اندر ان کی اس عبارت پر فتویٰ تکفیر لگوایا. سبحان اللہ. علماء حرمین نے لکھ دیا کہ یہ بالکل کفر ہے, اور اس کا قائل کافر ہے, مرتد ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. شک. تو ان خبیثوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلاف الٹا زہر اگلنا شروع کر دیا, اور آج تک وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت بریلوی سرکار کے متعلق کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک دجال تھا, وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا, اس نے عبارت بدلی, فلان کیا. ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی نہ یہ اس طرح عبارت نہیں ہے, فلان نہیں ہے, لہذا ہمارے بزرگ کی عبارت ٹھیک ہے, وہ کفر نہیں بنتی. اور جناب اس پر وہ آج تک اڑے ہوئے ہیں, قائم ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں, اب بھی ان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کے اندر وہ اپنا پرانا باپ دادا کا جو کام ہے دجل و فریب اور مکاری دغا بازی, ہاں جی, جھوٹ بہتان, یہ سارے ہاتھ کنڈے ان کے خبیث جو ان کو وراثت میں ملے ہوئے ہیں وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں. میں نے عرصہ دراز سے ان کی کتابوں کو پڑھتا رہا. سمجھ نہیں آ رہی. ادھر اعلی حضرت کی خدمات کو بھی پڑھتا رہا, ان کی جو ہے نا وہ اسلام کے جناب خلاف جو اسلام کو ڈھانے اور منہدم کرنے کے لیے جو خدمات ہیں ان کو بھی پڑھتا رہا. تو آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ہمارے متعلق جو اہل سنت ہیں ان وہ تو اہل سنت جو یعنی ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے علاوہ جو اغیار ہیں نا ہماری حقانیت اور صداقت کو جانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل صحیح بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ دیوبندی, وہابی دیوبندی, وہابی غیر مقلدین وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لوگ. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو اہل سنت کے عقائد حقہ سے ہٹ چکے ہیں اور سکول کالج اور یونیورسٹیاں اور یعنی یہودی تعلیم اور نیچریت کے اندر گھس گئے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی لوگ ہیں, ہم ان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ کتنا جہاد عظیم کر چکے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد اور توفیق سے ہم برسر پیکار رہے ہیں اور اپنا لسانی جہاد ان کے ساتھ جاری کیا اور جاری رکھا ہوا ہے. اب تک ہم اپنے موقف پر اسی طرح قائم ہیں. ان کو بریلر کہتے ہیں, ان کو ہم کیا کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ بے شک. اور ہماری یہی غیر جانبداری جو ہے نا, بے شک, سمجھ نہیں آ رہی؟ غیر جانبداری کا اقرار اور اعتراف اغیار بھی کرتے ہیں. تو جب میں نے الحمدللہ غیر جانبداری کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کیا اور دیوبندیوں کا کلام میں نے پڑھا ختم نبوت کے حوالے سے اور اس رسالے کے حوالے سے اور اس رسالے کو پڑھا, تو میں اس تحقیق تک پہنچا کہ اس جس طرح کے علماء حرمین شریفین نے فتویٰ دیا اور ہمارے امام اہل سنت نے فتویٰ دیا اور علماء ہندوستان نے فتویٰ دیا وہ بالکل برحق تھا. اس عبارت کے وہ تعظیم الناس رسالے کا لکھنے والا شخص اور اس کے ماننے والے جو ہیں, جو اس کی عبارت کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اس کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں, وہ بالکل اسلام سے خارج ہیں. یہ میں اس نتیجے تک پہنچا. اب کیونکہ ان کا دھوکہ, سج الفریب, مکاری, وہ سب جاری و ساری ہے, دغا بازی ان کی جاری ہے, میں ان کی اس مکاری اور دغا بازی کو کھولنے کے لیے اور منظر عام پر لانے کے لیے اور ان کا جو صحیح شیطانی رخ ہے, میں کہتا ہوں میری تحقیق کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر وہابی لوگ, جن کو دو حصوں میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں, وہابی غیر مقلد اور وہابی دیوبندی, یہ ایسے کو منحوس قدم ہیں, ایسے منحوس لوگ ہیں جہاں اور ایسے عجیب اسلام کے دشمن ہیں کہ جہاں پر اسلام کی خدمت کے لیے یہ لوگ پہنچ جائیں سمجھو وہاں پر کفار کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ اسلام کے یہ عجیب دوست ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ پورا میں ارک نچوڑ کر نکال کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, تاریخ گواہ ہے اس کی, اس پر میرے پاس ہر طرح سے شواہد ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں, تاج الفریب مکاری اور لیکن مکاری سے آپ کو معلوم ہے, دغا بازی سے اور فریب سے, دھوکے سے, ہاں جی, حقائق کم چھپتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ان کے کاغذی پھولوں پر بہت لوگ ان کے ہم نوا بنے رہے اور ان کے کاغذی پھولوں پر دیوانے ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں. نتیجہ تو یہاں تک نکلا کہ نیچریت نے, جب نیچریت بریلویوں میں آئی تو ان کو اتنا متاثر کر لیا کہ اب یہ سب ایک جان بن چکے ہیں, بھابی, دیوبندی, بریلوی, یہ سب ایک ہو چکے ہیں, سوائے اللہ ماشاء اللہ چند شخصوں کے. نہیں, وما ہوا الا طائفہ قلیلہ. خیر, تو بھائی میں نے ضرورت یہ محسوس کی کہ اس دجل و فریب, دغا بازی, مکاری کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے, ان کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ملہ طبقہ میرے تجربے اور معلومات کے مطابق اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا, یہ صرف عوام سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ان خنزیروں نے یہ تمام جو کام دغا بازی کا شروع کر رکھا ہے دین کے ساتھ نا, یہ محض پیسہ, دنیا, مال, دولت بٹورنے کے لیے اور اپنی دنیاوی شیطانی عزت بنانے کے لیے انہوں نے یہ کام سلسلہ چلا رکھا ہے. جب لوگوں کے سامنے ان کا صحیح رخ پیش کیا جاتا ہے اور لوگ متنفر ہوتے ہیں, ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے, ہمارا سب کچھ گیا, ہمارا خدا ناراض ہو گیا, ہماری جنت کدھر ہوگی, یہ دنیا ہماری جنت تھی یہ ختم ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ لائن لوگ گھبراتے ہوئے ہاں جی ان کی جان کے بھائی. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے برائلر طبقہ میرا مناظرے کے لیے کیوں آیا تھا, اسی وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اس برائلروں کو ننگا کر دیا, یعنی ان کی نقاب کشائی کر دی کہ ان کی دیکھو حقیقت کیا ہے. تو لوگوں کے سامنے ان کو منظر عام پر پیش کیا جائے تاکہ ان کی دغا بازی فراڈ چکر بازی جو لوگوں کے ساتھ چلی ہوئی ہے, یہ بریلوی طبقہ ان کو مدرسے بنا کر دے رہا ہے, مساجد دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہ جی ووٹوں میں ہر طرح جو ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو ان سادہ لو لوگوں کو کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا پھر وہ بچ جائیں گے. سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو متعلقین حضرات ہیں الحمدللہ وہ ایسی تحقیقی گفتگو اور علمی بحث جو ہے وہ سننے کے بعد وہ خود کسی طرح شک و شبہ کے شکار نہیں ہوں گے, اور ان خبیثوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے گمراہ ہونے کے جو خطرات ہیں وہ ٹل جائیں گے. اور تیسری وجہ اس موضوع کے پیش کرنے کی یہ ہے کہ آثار ابن عباس, قول ابن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ نئی باتوں پر مطلع ہوا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے دوستوں کے سامنے آ جائیں, محفوظ ہو جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئی توجہ جاتی کہ آدمی کی, تو میری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توجہ اس طرح مبذول کرا دی ہے, تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کے پاس بھی یہ بات پہنچ جائے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرے لفظوں میں ایک تو اپنی تحقیقات پیش کرنا چاہتا ہوں, دوسرا اپنے سنی مسلمانوں کا, بلکہ مسلمانوں کا, سنی کا میں مسلمانوں کا اعتقاد محفوظ کرنا چاہتا ہوں, اور دیوبندیت کے کفر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ, ہاں جی, ان کے مشبہ شکلوں کو دیکھ کر یہ بیچارے ان کے پاس پھنس نہ جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اب جناب علی اس مختصر وجہ اور سبب کو بیان کرنے کے بعد میں رسالہ قاسم نانوتوی کا جو تحذیر الناس ہے نا, اس کے لکھنے کا پس منظر پیش کرتا ہوں. اور یہ تمہید سمجھو, یہ میرے موضوع کی تمہید سمجھو. تمہید میں میں یہی بیان کروں گا کہ وہ رسالہ کیوں لکھا گیا, اس کے لکھنے کا کیا سبب تھا. تو اس کے لیے اتنا عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں, آپ کو معلوم ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد برادر ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا ایک قول, ایک فرمان کتب تفاسیر اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے, جس کا میں متن اور عبارت آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اگرچہ ایسی بات, ایسا قول عوام کے سامنے رکھنا, اس کو پیش کرنا وہ نقصان دہ ہے, لیکن اب کیونکہ وہ یعنی زیر بحث آ چکا ہے, اس پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے, دیوبندیوں نے اس کو ختم نبوت کے انکار کی بنیاد بنایا ہے, اس کو سامنے رکھ کر دیوبندیوں نے مرزائیوں کے لیے دعوی نبوت کا دروازہ کھولا ہے. حتیٰ کہ اسی رسالے کو جب بھٹو دور کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے کوششیں کی گئی تھی اور جناب جی اسمبلی کے اندر کافر قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی, تو اس کے اندر مرزائیوں نے اپنے آپ کو مسلمان اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اسی تحذیر الناس رسالے کو پیش کیا تھا. کیونکہ جو خاتم النبیین کا معنی مطلب مرزائی نکالتے ہیں, وہی یہ نکالتے ہیں, تو انہوں نے پیش کیا. اب حضرت جی کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی عوام کے, تو جب لوگوں کے سامنے کسی بات کے ذریعے گمراہی کی باتیں پھیل جاتی ہیں اور پیش ہو جاتی ہیں, پھر اہل حق کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے صحیح معنی اور صحیح مطلب پیش کریں. اور یہی ہمارے علماء حقانی ربانی اسلاف کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے. کیسی باتیں کہ جو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں, جب بد مذہب لوگ ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارے اسلاف پھر دفاع کرتے ہوئے ان خبیصوں کے حملے کا جواب دیتے ہوئے اپنی عوام الناس کے ذہنوں کو صاف رکھنے کے لیے, ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے, گمراہیوں سے بچانے کے لیے وہ ان صحیح معنی مفہوم اور اس بات کا صحیح جو حل ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ پیش کرتے رہتے ہیں. کرتے رہے اسلاف اور آج ہم بھی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. میں حقاً کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی اس اثر پر اور اس قول پر گمراہ لوگوں کا کلام نہ پیش کیا جاتا اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہ آتی, سمجھ نہیں آ رہی, تو میں اس پر کلام کرنے کے بجائے سکوت ہی اختیار کرتا, اسی کو بہتر سمجھتا. لیکن جو ہے نا یہ یوں سمجھیے کہ جس طرح حالت اضطرار میں حالت استرار میں ناجائز جائز ہو جاتا ہے, یہ اس قبیلے سے ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا تو جناب نا یہ رسالہ جو تعذیر الناس ہے نا, کیا بعد میں پیش کر رہا تھا میں نکل کر ہو گیا بھائی, اثر ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے. سمجھ نہیں بات کی آ رہی؟ لیکن اسی ضمن کے اندر میں ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے امام اہل سنت اور بڑے بڑے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تفسیروں اور روایتوں کی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. شریعت مطہرہ اجماع اور اتفاق سے جو ہماری شریعت مطہرہ میں ثابت ہے اس کے خلاف کوئی بات بھی آ جائے, کسی مفسر کی, کسی عالم کی آئے, تو اگر دیکھیں گے تاویل ہو سکتی ہے اس کا, کوئی معنی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کے بالکل مطابق ہو تو وہ معنی کیا جائے گا, اگر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح معنی کی تو اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے وہ کسی کی بات ہو, اس وجہ سے کہ کسی کی بات کی وجہ سے, کسی ایک شخص کی بات کی وجہ سے شریعت مصطفیٰ کے اصول اور قوانین اور قواعد جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے. عقائد حق جو اسلام کے ہیں ان کے اندر تبدیلی اور تدلدل پہ پیدا کیا جا سکتا, یہ اٹل بات ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ حتیٰ کہ ہمارے علماء کرام نے یہ کہا, یہ فرما دیا کہ اگر کوئی حدیث پاک ایسی آ جائے کہ جو اصول شریعت کے خلاف ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. لیکن اس کا روایت کرنے والا ایک ایک شخص ہے یا دو دو شخص ہیں خالی, مثلاً ایک نے اس کو اسی طرح سے سلسلہ ایک ایک, تو ایک ایک شخص کی روایت جو ہے نا جن کو اخبار احاد کہتے ہیں اگر اصول مسلمہ جو اسلام کے اجماعی اتفاقی عقائد اور اصول نظریات ہیں ان کے خلاف اگر کوئی حدیث پاک آ جائے بالفرض, تو اس حدیث کے معنی کے اندر غور کیا جائے گا, اگر وہ شریعت کے اصول کے مطابق بنتا ہے معنی جو نکلتا ہے اس کا تو کر لیں گے, اگر نہیں تو نکلے گا تو ہم کہیں گے یار یہ روایت کرنے والا بھول گیا ہے, کوئی ایک لفظ دو چار لفظ اس نے بڑھا دیے, کوئی کم کر دیے, بھولنا انسان کا کام ہے, خطا سے کون پاک ہوتا ہے. سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ بولو. نسیان بھی انسان کو لگ جاتا ہے, خطا لگ جاتی ہے, بعض اوقات منہ سے کچھ کہنے لگتا ہے نکل کوئی اور بات جاتی ہے, اس طرح کا کام ہوتا رہتا ہے. تو راوی بھی تو کوئی نبی تھوڑے ہیں, کوئی رسول تھوڑے ہیں, وہ بھی عوام انسان ہے, تو غلطی لگ سکتی ہے ان کو. پھر خصوصاً اس صورت میں کہ جب کہ راوی روایت کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ یہ کمزور آدمی ہے یا اس کا ذہن جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے اندر حافظہ اس کا صحیح نہیں تھا, بھول جاتا تھا, خطائیں کرتا تھا, غلطی کرتا تھا. اب سارے ذہن ایک جیسے تھوڑے ہوتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں, میرے بیان کو سن کر جو جاتے ہیں جی تو سارے کب میرے الفاظ ادا کر سکتے ہیں بھائی؟ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ میرے ہو بہو الفاظ لوگوں کو سنا دے کہ یار چشتی نے اس طرح کہا ہے, ان سے صحیح ہو, وہ الفاظ میں غلطی نہ کرے, بیان میں غلطی نہ کرے, ہاں جی تو تبدیلی کسی طرح کی نہ آنے دے. یہ تو بہت ہی قلیل لوگ ہوتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے روایت اور حدیث کو صحیح اور محفوظ کرنے کے لیے, اور جناب جی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے. بہرحال آپ ذہن نشین یہ بات کریں کہ شریعت مطہرہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا دین ہے, سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچ صحابہ کرام کو عطا کیا, صحابہ کرام نے اجماع کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آگے اس کو پھیلایا اور ائمہ کرام نے اس کو لیا. یہ سلسلہ کسی ایک شخص سے نہیں چلا, یہاں پر کروڑوں لاکھوں شخص ہیں, ہزاروں شخص ہیں کہ جو ہمارے دین کو نقل کرنے والے ہیں اور آگے پہنچانے والے ہیں, سبحان اللہ, اس کو سمجھانے والے ہیں. یہ کسی ایک آدمی دو چار آدمی, تو اگر ایک آدمی دو چار آدمی کی بات اگر اسلام کی کسی بات کے خلاف آ جائے تو بھائی وہاں پر ہم ان کی بات کے اندر رد و بدل کریں گے, ہم اسلام کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے, اسلام تبدیل ہو جائے کسی کی بات میں؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے صحابہ کرام جو ہیں جب ان کی ہم باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھی بعض اوقات اختلاف کر جاتے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے, دوسرا کہتا ہے یار میں نے تو اس طرح سنا ہے. اب کیا کریں گے بھائی, جب صحابہ کے اندر بھی یہ سننے کی غلطی بیان کی غلطی یہ آ جاتی ہے لگ جاتی ہے, یہ اختلاف پایا جا رہا ہے, تو ہم کسی ایک شخص کی بات کو دلیل بنا کر قرآن و حدیث اور شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سمجھ نہیں آ رہی یار؟ سبحان اللہ, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ علمی موضوع ہے, اس پر میں دلیل کے طور پر یہ جو امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات ہے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں, ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور صحابہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں, مجمع جن کی جلالت شان اور جن کا حفظ اور ضبط جو ہے وہ مسلم ہے محدثین کے نزدیک, ان حضرات کا اختلاف, اور یہ بخاری مسلم میں ہے, بخاری مسلم کے حوالے سے امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں نقل کیا ہے. سبحان اللہ, ہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں اور جو دعویٰ کر چکا ہوں کہ میاں کسی ایک روایت اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ایک بات کو دیکھ کر شریعت مطہرہ کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرنی, نہ اپنے دین ایمان کو اس کی وجہ سے بدلنا ہے. ہاں, اور جس طرح کی میں یہ بات کر رہا ہوں, میں اثر ابن عباس کے حوالے سے ایسی بات دیوبندیوں کے پیشوا ایک گزرا ہے انور شاہ کشمیری, اس کے حوالے سے میں فیض الباری سامنے پڑھی ہے, وہ خود پیش کروں گا. سبحان اللہ, لیکن اس وقت جو ہے نا وہ کتاب الاسماء والصفات کے حوالے سے میں جناب جی آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. آ گیا جی, آ گیا. 19 صفحہ ہے, یہ وہابیوں کا کتب خانہ ہے, المکتبۃ الاثریہ, جامع محمدیہ, ننکانہ روڈ, شاہ کوٹ, ضلع شیخوپورہ. اس سے یہ کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی کی چھپی ہوئی ہے, اس کے صفحہ نمبر 19 پر ہے. کتنے پر؟ یہ ہے 19 پر جناب, اور اس کے متعلق اخرجاہ من حدیث عطا بن یسار عن ابی سعید الخدری, اخرجاہ یعنی بخاری مسلم نے اس کو روایت. حدیث تو بہت طویل ہے, لمبی ہے, وہ میں سنا ہی دیتا ہوں جو ہے نا اس کا کچھ حصہ سناتا ہوں جو میرے مطلب کا ہے, موضوع کا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ہے جناب جی, حدیث طویل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا جہنمیوں, جو مسلمان جہنمی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں کو نکالو نکالو, نکالتے جائیں گے. یبقا رجل بین الجنت والنار, ایک شخص رہ جائے گا. فہو آخر اہل الجنت دخولا الجنت مقبل بوجہ الى النار, جنت اور آگ کے درمیان ایک شخص رہ جائے گا جس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا. وہ کہے گا یا رب صرف وجہ عن النار, یا اللہ میرا رخ جہنم سے پھیر دے. فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِ رِيحَهَا, اس کی تو بدبو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور اس کی تیزی مجھے جلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَحَلَ حَسَائِتَ اِن فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْتَ سَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ, بتا اگر میں یہ کر دوں کہ تیرا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دوں تو اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا کچھ. فَيَقُولُ اللَّهُ عِزَّتِكَ, تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا. فَيُعْتِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ, فَيُعْتِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ, وہ اپنے رب کے ساتھ عہد معاہدے کرے گا جو کرے گا. فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ, اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر دے. سبحان اللہ. فَإِذَا أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْجَنَّةِ, جب دیکھے گا جنت کو نا, فَرَأَى بَهْجَتَهَا فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ, جب دیکھے گا جنت کو جنت کی رونقوں کو کچھ دیر خاموش رہے گا, پھر کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ. سبحان اللہ. اور میرے پروردگار جنت کے دروازے کے قریب تو کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیسا قد اعطیت العہود والمواثیق, اللہ تسال غیر الذی کنت سالتا, تو نے آج وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے پکا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا, اب اور کیوں مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ. فیقول یا رب لا اکون اشقا خلقک, کہے گا یا اللہ میں تیری مخلوق سے سب سے بڑا بدبخت نہیں بننا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل عسیت اینا عطیت ذالک اللہ تسلہ غیرہ, کچھ اور تمہیں اگر دے دوں تو اور تو نہیں مانگے گا, یہ بات اگر تیری پوری کر دوں. سبحان اللہ. وہ کہے گا لا وعزتک لا اسلو غیر ذالک, تیری عزت کی قسم بالکل کچھ نہیں مانگوں گا اس کے سوا, بس دروازے کے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پکے عہد میثاق کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا پکا وعدہ لے گا. جو فیقدمہ الی باب الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. فاذا بالغ بابہا, جب دروازے پر پہنچے گا جنت سامنے ہوگی, اس کا سب کچھ دیکھے گا, ندرت و سرور رونق اور بہجت سب وغیرہ سب اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں, جب دیکھے گا پھر چپ رہ کر پھر کہے گا یا اللہ ادخلنی الجنۃ, مجھے جنت میں داخل ہی کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم ما اخدرک, اے آدم کے بیٹے کتنا دھوکے باز ہے تو, کتنا دغا باز ہے, اور تو ابھی تو کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا, اب کہتا جنت میں داخل کر لے. سبحان اللہ. وہ کہے گا لا تجعلنی اشقا خلقک, مجھے بدبخت نہ بنا یا اللہ, اپنی مخلوق سے بدترین بدبخت نہ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ فرمائے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ فرمائے گا ثم یأذن له فی دخول الجنہ, پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے. سبحان اللہ. فیقول له تمنا, کہے گا بندے آرزو کر, تو مانگ فیتمنا وہ آرزو کرے گا مانگے گا اللہ تعالی سے حتی اذن قطع به جب وہ رکے گا کہ بس اتنا مانگ لیا بہت ہے اللہ تعالی فرمائے گا من قضا و قضا فصل وہ یہ اور مانگ لے اللہ تعالی ذکر کرے گا اور مانگ لے اور مانگ لے حتیٰ کہ اس کی ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی سبحان اللہ اللہ تعالی فرمائے گا لا کا ذالک و مثله معک سبحان اللہ جو تو نے مانگا وہ بھی تمہیں مل گیا جو تو نے خواہش اور آرزوئیں کی وہ بھی سب عطا کر دیا جا جتنا کچھ تو نے مانگا وہ تو تجھے مانگنے کی وجہ سے میں نے دیا ہے نا اب اتنا ہی مثلہو ما جتنا تو نے مانگا اتنا اور تجھے میں اپنی رحمت سے عطا کر دیتا ہوں سبحان اللہ جا کی یاد کریں دنکے جہاں سونے ربا اتنا بے پرواہ اتنا بلند شان والا اور بندے نال کیویں پیار کیویں گلاں کردا ہے ہیں ایسی ہی باتوں کو سن کر پھر عاشق بنتے ہیں لوگ اس کے عاشق بنتے ہیں ایسے ہیں اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میرے موضوع کی بات آ رہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ ان کو بھی آپ جانتے ہیں وہ تو وہ ہیں کہ بخاری شریف کے اندر جن کے متعلق آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جو حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا چادر پھیلا انہوں نے چادر پھیلائی آپ نے دونوں ہاتھوں مبارک کے ساتھ ہاں جی چادر میں خالی ہاتھ مبارک ہاں جی میں دونوں ملا کر چادر میں جس طرح کچھ ڈالی جاتی ہے اس طرح ہاتھ کیا اور فرمایا سمیٹ لے سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا لے ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں کچھ نہیں بھولا یہ وہ ابو ہریرہ ہے ادھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ سے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال لك ذلك وعشرۃ امثالی حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تو نے مانگا وہ بھی تجھے مل گیا اور اس کا 10 گنا تمہیں میں اور دے دیا سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا محفل من رسول اللہ الا قوله لك ذلك ومثله معه فرمایا مجھے تو یہ بات یاد ہے کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے جو تو نے مانگا وہ بھی دے دیا اور اتنا اور دیا اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ اتنا ہی اور دیا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ 10 گنا اور دیا اوپر سبحان اللہ یہ میرے دعوے پر شاہد دلیل صادق شاہد صادق ہے کہ آخر انسان انسان ہوتا ہے سمجھ نہیں بات کیا رہی بتاؤ کسی نیچے راوی کی کیا بات کروں اتنے جلیل القدر صحابی جو ہیں اور بات بخاری مسلم کی ہے باہر کی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اس کا جواب کو ڈھونڈے اسی وجہ سے ہمارے علماء حقانی ربانی فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ کے عقائد اور اصول کے خلاف اگر کوئی روایت آ جائے وہ کسی ایک شخص کی روایت ہے ایک دو تین دس بیس چالیس پچاس آدمیوں کی جتنے زیادہ آدمی ہوتے جاتے ہیں بات مضبوط ہو جاتی ہے سمجھ نہیں بات کیا آ رہی یار لیکن اگر ایک دو آدمی ہے تو ادھر غلطی لگنے کا احتمال ہے اور یہ ناشیان دلیل ہے یہ کوئی احتمال بغیر اس کے تھوڑا ہے کہ اتنے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے. اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر جب قرآن مجید جمع فرما رہے تھے, سبحان اللہ, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت رجم پیش کی. انہوں نے فرمایا فاروق تم اکیلے ہو, میں اکیلے کی بات ادھر نہیں مان سکتا, سبحان اللہ, یہ قرآن کی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ, اسی وجہ سے صحابہ کرام دو دو شخصوں کے دو, ایک شخص اگر جناب جی وہ کہتا کہ یہ آیت کا ٹکڑا میرے پاس ہے, قرآن کی آیت ہے, وہ فرماتے اور پیش کرو, گواہ پیش کرو. ایک حضرت حذیفہ تھے جن کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی دو کے برابر قرار دی. ان کے پاس چند آیات تھی, وہ اکیلے سے قبول کی گئی, اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے, صدیق اکبر نے, فاروق اعظم نے, سب نے کہا فرمایا کہ اس وجہ سے ہم قبول کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے ان کی گواہی دو کے برابر رکھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار, یہ دیکھو ادھر ان نبراس پڑی ہوگی بھائی, ادھر ان نبراس قومیاں نذیر ان نبراس, ادھر دیکھ سب پوچھتے والی ان نبراس. اور صحابہ پوچھتا ہے ادھر ذرا یہی, ادھر دیکھو بھائی یہ بات چل نکلی, اثر ابن عباس کا متن بھی پیش کرنا ہے جی, لیکن جب اس کو پیش کروں گا اس کی طرف, یہ بات میں نے ترتیب کے خلاف تھوڑا چل گیا ہوں, ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے وہ سناتا اور بعد میں بعض اس حوالے سے شروع کرتا, سمجھ نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی نا خیر کوئی نہیں, میں انشاءاللہ العزیز مناسبت جو ہے نا تو پیدا کر لوں گا. سبحان اللہ, سمجھ نہیں آ رہی بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے جی, یہ کتاب ان نبراس امام عبد العزیز پرہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے پاس ہے, جو اہل علم کے اندر خاصی مشہور اور بڑی مستند بااعتماد کتاب ہے. سبحان اللہ, نبراس کے صفحہ نمبر 76 پہ ہے, فرمایا لما تقرر فی الفصول ان خبر الواحد غنی من غیر تفرقہ بین الخلفاء وغیرہم. سبحان اللہ, فرمایا جو اکیلے شخص کی بات ہوتی ہے وہ فرمایا زنی ہوتی ہے, یقین کا فائدہ نہیں دیتی, گمان کا فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ, چاہے صحابہ ایک, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے وہ خبر دینے والا صحابی بھی ہو اور خلیفہ رسول اللہ ہو. سبحان اللہ, اصول اصول. وجاء عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن الخطاب کی جو بات میں نے ابھی, انہ اتا بآیتن آیت الرجم فلم یکتبوها فی القرآن حینا جمع علی عہد ابی بکر لما ان کان واحدا. سبحان اللہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت رجم, آیت رجم کیا مطلب, زانی کو سنسار کرنے کی جو آیت, یہ لائے کہ یہ بھی آیت ہے. سبحان اللہ, یہ بھی آیت ہے, قرآن جمع ہو رہا تھا صدیق اکبر کے دور میں, وہ آیت پیش کی, یہ بھی آیت ہے. کس نے؟ فاروق اعظم نے. سبحان اللہ, اور آپ نے رد کر دیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا اپنا صدیق اکبر نے رد کر دیا, فرمایا اکیلے ہو کیا ہو؟ اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت رجم, توجہ, آیت رجم جو تھی وہ آیت یعنی قرآن پاک کی آیت تھی, صحیح آیت تھی, اس وقت بھی آیت تھی اور صدیق نے دفع کر دیا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آیت نہ تھی اور فاروق آیت سمجھتے تھے. ہوا یہ تھا حقیقت میں حضرت کہ یہ آیت اتری تھی لیکن اس کا پڑھنا منسوخ ہو گیا تھا. حضرت فاروق اعظم کو یہ بات یہ معلوم نہ ہو سکی, اطلاع نہ ہو سکی, انہوں نے کہا بھی یہ بھی ملا ہو. حضرت صدیق نے اس کو رد کر دیا, پر میں دوسرا گواہ پیش کروں. لیکن یہاں پر رد کرنے کی وجہ دوسرا گواہ, اصل وجہ یہی تھی کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی, اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی, لیکن حکم اس کا باقی. ہمارے علماء فرماتے ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم اس کا باقی ہے, اس کی مثال یہی آیت سے رجم ہے کہ سنسار کرنے کا, زانی شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم تو نبی پاک کی شریعت میں اب باقی ہے, لیکن تلاوت اس آیت کی ختم ہو چکی. اللہ تعالیٰ ناسخ منسوخ, آپ کو معلوم ہے یہ ہوتے رہتے. کوئی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ تلاوت ان کی جاری ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اس کی تلاوت جاری ہے, حکم اس کا منسوخ ہے, کیونکہ اس میں آیا لکم دینکم والے یہ دین, تم ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے, تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے. پھر رسول یہ آیت, اس کا حکم منسوخ ہو گیا کن آیات سے؟ آیات جہاد سے, کیونکہ اگر کسی کو نہیں چھیڑنا پھر جہاد کیسے ہوا؟ جہاد تو رسول اکرم نے کیا ہے. اب جو آیات جہاد کی اتری تو انہوں نے اس سورت پاک کی تلاوت باقی رہنے دی لیکن اس کا حکم ختم کر دیا. سمجھ نہیں بات کی آ رہی؟ ایک کچھ آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا حکم بھی گیا ختم, اور جن کا حکم تو باقی لیکن تلاوت ختم, وہ آیت رہنا. خیر یہ اصول فقہ میں کافی بحث اس موضوع پر مل جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بھائی آیت رجم فاروق اعظم پیش کریں اور صدیق اکبر یہ کہہ کر رد کر دیں کہ یہ قرآن میں شامل نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ تم اکیلے ہو. سمجھ بات کیا رہی؟ اور سنیے مولا علی کی بات سناتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بد بات ہے حضرت فاروق اعظم کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کرے, میں اس کا منہ بند کر رہا ہوں. مولا علی کی بات سنا کر اسی کتاب نبراس کے حوالے سے مولا علی, اور میں یہ تقریر میں سنا بھی چکا ہوں, تقریروں میں بارہا سنا چکا ہوں میں کہ مولا علی کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک یہودی سے اور قاضی کے پاس وہ مسئلہ پہنچا. اس وقت قاضی شریح تھے, قاضی شریح ان کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو حضرت حسین بن علی یعنی امام حسین نے گواہی دی کہ میرا باپ صحیح ہے, میرا باپ کا دعویٰ صحیح ہے, یہ یہودی غلط ہے جھوٹا ہے. اور ساتھ امام حسین کے حضرت مولا علی کے غلام مشہور قمبر, قمبر نام کا آپ کا غلام تھا ایک, ہاں جی, جس کو بردہ کہتے ہیں, وہ بردہ تھا. یہ امام حسین اور حضرت قمبر دونوں نے مل کر مولا علی کے حق میں گواہی دی اور آپ اس وقت خود خلیفہ تھے. فقال شریح لا شہادت للابن والعبد, اسلام کے اندر بیٹا اور غلام باپ اور اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے. فقضى للیہودی, حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ گواہوں کے شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں کر دیا. فاسلم لما را من عدالت المسلمین, جب مسلمانوں کی یہ عدالت اس یہودی نے دیکھی کہ کمال ہے یار, ادھر خلیفہ ہے, ادھر آل رسول کا سردار ہے, ادھر حسین جیسا پاک جو ہے گواہی دینے والا ہے, ساتھ اور شخص بھی موجود ہے, لیکن شریعت کا اصول یہ ہے ان کا کہ یہ باپ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اور غلام اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. تو قاضی نے ان کو سب کو جی پیچھے کر کے اسلام کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر حق دین ہے تو اسلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. حضرت امام عبدالعزیز فرہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں وامثالہ کثیرۃ, اور اس کی مثالیں بہت ہیں. یہ خالی حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کی بات نہیں, اور بھی باتیں بہت ہیں. اور ایک بات میں آپ کو سب ابھی بخاری مسلم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا چکا ہوں. سبحان اللہ. میں سنا چکا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول, وہ اثر قول کو کہتے ہیں, اثر جو ہے نا اس کا علماء کی زبان میں اثر جو ہے وہ قول کو کہتے ہیں. صحابی کا قول ہو یا تابعی کا قول ہو تو اس کو اثر کہہ دیتے. سمجھ نہیں آ رہی. اب جناب جی نا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع قسطوار ہوگا, اس کے مختلف حصے ہوں گے. سمجھ نہیں آ رہی. آج کی اس نشست کے اندر ایک تو اس موضوع کے بیان کرنے کی ضرورت بیان کی ہے, دوسرا تمہید کے طور پر ابتدائی ایک بات بیان کی. ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, دو باتیں. وہ رسالہ جو ہے مطلب ہے کہ تاثیر الناس, اس کے لکھنے کا سبب اور پس منظر پیش کر رہا ہوں. یہ سلسلے کے اندر جو میں نے تقریر کی اس کے اندر یہ ساتھ حضرت ابن عباس کا اثر پیش کرنے چاہ رہا تھا, اور اس کے ساتھ یہ بات ایک نکل گئی. ہاں جی, استطرادن کہتے ہیں یا جس طرح بھی. ہاں جی, یہ بات سے بات نکل گئی کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جو ایک دو شخصوں کی بات ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے, اس سے شریعت کے اصولوں کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا. شریعت سے متعارف کے اصولوں کو چاہے جتنا بڑے بندے کی بات. ہاں, سید الانبیاء, وہ تو انبیاء, تو انبیاء علیہ السلام, تو وہ تو مستثنا, وہ تو شریعت ہے نا. یہ بات تو شریعت ہے, امت کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر میری بات رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرائے تو دیوار پر مار دو. اور اسی طرح کا فرمان مولا علی کا ہے, اسی طرح کا فرمان صدیق اکبر کا ہے, اسی طرح کا فرمان حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ, یعنی تقریباً ائمہ کرام. لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خبردار, ہمیں نبوت کے درجے پر نہیں رکھنا, تم نے نہیں سمجھنا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے ہیں بس جو بات کر دیں گے بس وہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات میں نے استطرادن بات سے بات نکالتے ہوئے کر دی ہے کہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کو ایک دو شخصوں کی خبر کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس موضوع کی طرف ایک مرتبہ پھر مجھے لوٹنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز. پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر جو ہے وہ پیش کروں گا. ہاں جی, اور پھر اس کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی وہ کروں گا. پھر جا کر تاثیر ناس جو ہے نا وہ اس کا ذکر آئے گا اور اس کے مطلب متعلق کلام شروع ہوگی انشاءاللہ. اگلا جمعہ معاملہ ٹھیک ہے نا دوسرا.